Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseldik sevgili dinleyiciler. Yükseldik, yaşasın. Şenol Gün Bayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Hangi yollar açık, hangileri kapalı, onları anlatacak şimdi bize Şenol Bey. Günaydın. Küsken Şerif. Şenol Bey böyle başlanmaz ya konuşmak. Yani ne özlediyorsam, hangi espriyi ben yapıyorsam birisi de sevgili dinleyiciler hepinize günaydın. Sevgili Ege'ciğim, nerede kalmıştık? Hangi espriye özeniyorsan, bak yine bu espriyi bile, bu tatlı espriyi bile birilerinin nedense ismini de tırnak içinde vermek istiyorum Ege dediğimiz adama. Kendisine de burada sesleniyorum. Nedense, ama bakın sevgili dinleyiciler, nedense diyorum, nedense. Sevgili dinleyiciler, günaydın diyorum hepinize. Teşekkür ediyorum. Şenol Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kafa karıştı değil mi? Evet, ne oldu, ben neyi anlatıyordum? Yolları anlatıyordunuz Şenol Bey. Evet. Sevgili dinleyiciler, yollar niye nedense diyordum ben? Bazı yollar nedense kapalı diyordun. Evet. Sevgili dinleyiciler, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Esprilerimize, şakalarımıza, bombalarımıza, bombardımanlarımıza ve fişek gibi şakalarımıza. Esprili şakalarımız elbette. Esprili şaka değil ki. Mesela bir insanın beline odunla vurmak hoş bir espridir belki. Ama bu insanın beline böyle bir mesela ıslak bir havluyla vurduğumuzda, bunu güzel bir espriyle de süslemediğimiz zaman bu tatsızlık olabilir. Ama güzel bir espri mesela lak. Mesela açıyorum şu anda, adamın beline odunu vurduğunda ıslak abli çarp diye çarptığında, ne oldu cicim canım mı yandı gibi hoş bir espriyi de buraya eklememiz lazım. Sağ olun Şenol Bey. Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, hepinize günaydın derken tatlı bir sabah müjdesini de vermek istiyorum. Sevgili Ege, bugün ne oluyor? Ne oluyor? Ne olabilir? Ne olabilir, ne olabilir? Salı günü ne olabilir ki Şenol Bey? Yani bildiğiniz salılardan. Salılarda çok önemli bir olay da olmuyor. Yani pazartesi, cuma büyük olaylar oluyor. Arada bazen bir çarşamba. Perşembede de büyük olay oldu ama salı, tarihte salı günü olayı yok yani. Doğru. Ama bugün belki nedense belki bugün bir espriye hazırlanıyor olabiliriz. Neymiş o espri Şenol Bey? Şey, tatlı bir espri düşün. Tatlı bir espri olarak düşün. Lütfen beni çıplak düşün. Efendim? Onu arada söylerim. Ara düşünmeni istiyorum. Sevgili dinleyiciler, hepinize günaydın demek istiyorum. Bugün kim geliyor? Kraliçe geliyor. Kraliçe geliyor tabii ki. Kraliçe geliyor. Şenol Bey hiç yaklaşmayın, başınıza iş alırsınız. Niye, ne alakası var? Ya saçmalamayın ya. Ya kadın böyle insanlarla muhatap olmamak için zaten uçak gemisinde kalacakmış. Çünkü helikopterle uçak gemisini bekliyor. Esas zaten bazıları, yani kadın diyor ki yanıma gelebilir gelsin. Öyle oldu da teknelerle yanıma geleceklerle uğraşıyorum. Gelebilir havada gelsin. Adı üstünde uçak gemisi, yani helikopterler ve uçaklarla gelsin diye. Can Bey gerçekten vururlar, indirler aşağı. Ondan sonra da uğraşırsınız, hiç şey yapmayın. Ya yeah, oğlum. Bugün çok özür dilerim. Çok küçük bir soru sormama müsaade var mı? Buyurun Şenol Bey. Ama küçük bir soru. Tamam, sorun. Yani konuyla ilgili olduğu için sormak istiyorum. Sordun Şenol Bey. Yani bir küçük bir soru ama lütfen buna dürüst bir şekilde cevap ver. Kıskanmıyorum. Efendim? Helikopteriniz var diye kıskanıyorum efendim, onu mu sordun? Hayır, alakası yok. Daha küçük bir tatlı bir sorum var. Müsaaden olursa tabii. Tamam, buyurun. Şimdi sevgili Ege, sana küçük bir sorum var. Ya sor ama Şenol Bey, yani lütfen beni de şey yapmayın burada ya. İnsanlar da sen ne sinirli bir adam oldun diyorlar bana. Öylesin ama, öylesin. Hayır ya, ben kimseye hayatımda bağırmadım size bağırdığım kadar. Ya beni ezdin. Ezdin, ben ruhumu ezdin. Ama yani öyle bir şey olmuyor ki, ben yani böyle bir durum olduğu zaman ya susuyorum ya dönüp arkamı gidiyorum ama siz de böyle her sabah şey oluyor. Hata kimde? Hata kimde? Yapmayın Şenol Bey. Lütfen hakikaten var beni. Ne oluyor? Soru mu soracaktınız? Bir şey mi anlatacaktınız? Türkiye'de şör ünvanı olan birisi var mı? Soru bu mu? Evet. Yok yani öyle bir müessese... Yok tabii müessese yok. Müessesemiz olsa herkes... O da ağam da şör olur, paşam da şör olur. Bizde yok. Bizde o yüzden ben gideceğim kraliçeye, sayın kraliçemiz... sevgili kral artık hangisi? Orada ben onu gözünden anlarım. Tatlış da diyebilirim. Çünkü kocası yoksa. Çünkü yaşlı kadın bir ihtiyacı vardır. Bir şeyi vardır. Çekinir, söyleyemez. Ben ona gideceğim. Süpermarketten bir alışverişiniz falan varsa. Çünkü kocası da yaşlı. Anlatabiliyor muyum? Oğulları var şey ama ben ne gerek var şey? Oğlu denir. Adam gelmiş 85 yaşına. Şenol Bey yani bakın başka zaman konuşsak anlayacağım da bugün geliyor kraliçe. Bütün ortalık İngiliz gizli servisin adamları dinlerler Şenol Bey. Dinlerler sevgiye dinler dinlesinler canım. O zaman çok özür dilerim de gizli servis bir günden gidip bir süpermarket alışverişini yapmış mı? Kadıncağız böyle çıkmış kamburu ellerinde torbalarla sarayın kapısında. Bir tanesi o muhafızlar. Bir tanesi de aldığını görmedim ben elinden. Neymiş efendim duruşlarını bozamazlarmış. Ben o kadına bir sıcaklık gösterince o da diyecek ki gel Şenol seni şör yapayım. Ondan sonra da tabii ki gerek maddi anlatabiliyor muyum? Anlamadım Şenol. Gerek maddi olarak gerek de manevi olarak biraz bir durum olur. Şenol Bey, Türkiye'de ben düşündüm de var aslında böyle bir şey. Nasıl be? Şimdi siz Sir Şenol Günbayrak olacaksınız. Evet. Ama vardı yani tutmadı o. Nasıl tutmadı? Kont Adnan vardı. Kont Adnan mı? Ha Kont Adnan diye bir adam çıkıyor. Diye bir şarkısı vardı. Olmadı yani. Hangi nerenin kontuydu? Vallahi hangi muhitse o muhit yani nerelerin aşağısının kontuydu bilmiyorum ama o şey olmadı. Tebaası falan da çok şey yapmadı prim vermeden. Ama şimdi bir dakika böyle bir yüzyıl savaşları gibi. Tatlı sordu. O zaman ben dük mü olsam o zaman? Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Etnik radyoculuk gerek hak ettiği yeri buldu bence. Etnik radyoculuk gerek etniği modernizmle buluşturan radyoculuk modern sabahlar. Daha ne olsun. Diyerek günaydın diyoruz hepinize. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Günaydın diyoruz biz de. Bugün bambaşka bir gün. Güneş bugün biraz farklı doğdu. Güneş hiç batmadı ki bazıları için. Vay. Minik bir hoş geldin miydi yoksa bu? Nerede şimdi onu bilmiyoruz ki. İstanbul'da daha mı? Daha gelmedi herhalde. Nasıl daha tamam. Gelmedi Oktay? Geldi mi? Fark etmiyor musun? Havada bile bir değişiklik var. Asil kokuyor. Eskiden ımıl ımıl bir kokuyor. Evet ya. Bu sabah asil kokuyor. Pazartesi günü nasıldı öyle ya? Ne ımıl pısık kokuyordu resmen. Şimdi bak asil kokuyor canım benim. Gelmiş mi? Geldi. Başımın tacı. Ne zaman geldi Fatih? Güneş batmanın imparatorluğunun biricik kraliçesi. Gerçi yaşlılar biraz şey oluyor değil mi? Alışveriş ve yaşam merkezinin sonunda. Ne yapacağız ki? Allah Allah. Ne bakalım gelmiş mi? Oktay'a gelen son haberlere göre geldi mi gelmedi mi? Biz programını açıklayacağız ama ilerleyen dakikalarda şu haberimizi bir verelim. Verelim buyursun efendim. Efendi gibi bir haberimizi verelim. Biliyorsunuz Kanal Türk ne oldu? Satılmış. Ya satıldı. Ablam satıldı. Akın İpek tanıyorsunuz Akın İpek'i. Bugün gazetesinin sahibi. Ondan sonra neydi o? Bergama'da altın arama işi yapan. Buldu demek o, altını. Şirketin sahibi. Ya altın araştırması yerine benim aklıma şey geliyor. Bir şirket olarak altılı araştırması yapsa böyle sabahtan akşama kadar yönetim kurulunda. Dördüncü ayağı kimi yazıyoruz falan diye. Bunu konuşsalar şirket olarak. Ne kadar güzel şirketimiz altılıyı bulduğu zaman yeni yatırımlar yapacağız. Tükenmez kalem alacağız falan diye çalışmalar olsun. Satılmış yani şu satılmış, an. Satılmış ama bununla ilgili hakikaten birçok haber var gazetelerde ama en güzelini galiba Radikal vermiş manşetten. Fahir onu bir Radikal'in manşetini bir okur musun? Ah canım yanıma alaydım onu okurdum da. Neyse peki çok güzel bir Radikal'in manşeti. Biz kaç kişiyiz biz kaç lirayız nokta com. Com. Kaç kişilikle az çıkınca mı satmaya karar verdin? Nasıl oldu onu anlamadım yani. Valla orası ben de takip edemedim. Çünkü kraliçeye daldık. Ha geliyor ha geldi falan filan derken. Kaça gittiğini de öğrenemedik. Pahalı mıymış? Çok fazla değil canım. Bu belli sene... değil ki. İşte saklanıyor ne kadara satın saklanıyor. O yüzden öyle bir... Ama pazarlıklar sırasında ne oldu acaba? Yani biz muhalif kanalıyız biraz. Biz de öyle bir artık biraz muhalefet mi yapsak acaba? Ya hakikaten bir fiyat mı artıyordur ne oluyordur yani? Tabii güzel bir şeyden başlayacağız. Bunun maliyeti çok yüksek değil. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Kaç paralık adamız diye bir kampanya mı yapsak? O ama o sonu olur ya. O, onu sonunda patlatmamız lazım. Bunun gibi. Tabii canım. Yani 3 kuruş toplayıp olan... ondan sonra... Köz köz şey yapmayalım. O zaman şey gönlünüzden ne kopuyor? Koparsa nokta com. Abi o da yine sonuç ya. Mesela şöyle diyebilir. Biz 3 kişi miyiz? Güzel. Ama gerçi o da çok biz kaç kişiyiz. O da şey oluyor. Evet 3 kişisiniz. Yani şimdi 3 kişiyiz ya. Ama orada. Biz kaç kişiyiz de 8 denmedi hiçbir zaman. Doğru. Sürekli sayıyorum. O rakam da açıklanmadı. Açıklanmadı doğru. Bir de SMS'de kampanya olur mu ya? SMS göndererek kaç kişi olduğunu. Onun yerine ben Bayhan'a gönderdim. En son bir Bayhan'a bir kere şeyde gönderdim ben SMS. Gönderdin değil mi? Gönderdim bir kere Bayhan'a bir gönderdim. Ondan sonra da zaten ne popstar izledim ne yarışma. Şöyle söyleyeyim. Bayhan ismini bilmeyen ve yeni dinlemeye başlayan genç arkadaşlarımız olduğuna eminim ben ya. Kaç sene oldu Bayhan çıkalı hayatımızdan? Bayhan çıkalı. Aboşçular çıkalı. Aboşçular. Aboşçular. 5 yıl olmuş hakikaten ya. 2 yıl 3 yıl oldu diye biliyorum ya ben aboşçular maboşçular. Ne çabuk unutuyorsunuz bir takım şeyleri. Yok canım olur mu? Yok başkanım, ya daha fazla oldu. Gözünüzü seveyim ya yapmayın. 2 3 bak onu bile hatırlamıyoruz yani. Hakikaten. Biz 3 kişi miyiz? Ama o zamanlar bu tip yarışmalar nezihti yani. Hiçbir jüri üyesi Bülent Ersoy gibi zart diye osurmuyordu yarışma sırasında. Yani osurduktan sonra da şey diye ne oldu diye de bir üstüne devam etmiyordu. O zaman kraliçenin de bu ülkemizde şimdi adet olarak ne diyecekler kraliçeye? Ya adet dediğim biz onu kurban falan kesecekler mi? Deve falan ne kesmek gerekiyor? Valla onun için en büyük hayvanı kesmek lazım. Şey değil mi senin? Bir tane fil var iyi Bahadır kurtuldu kraliçe geldi. Fil mi kesecekler ne yapacak? Hayvan o yüzden şey yapmış olmasın ya. Kraliçenin geleceğini duyunca anam diyerek. Kraliçe uçaktan inse valla. O ne o sayardıkları kırmızı o kırmızı halı değil. Maşallah. Haldır. Bilmiyorum artık şey herkes bir çeki düzen versin de ortalığı toplayın gelecekse Ankara'ya şimdi gelir yani. Gelsin hakikaten. Bu havaalanı yolundan güzelce inecek. Herkes güzel onu bir iyice bir öğrenelim bence de. Herkes güzel kılık kıyafetini saçını başını düzeltir. Ben bir görmek yani çok samimi bir şekilde. Yemin ediyorum. Ben öyle şey oluyorum yani. Ankara'da ilk senemde böyle bir trafiği kestiler. Önümden limuzinle Süleyman Demirel geçtiğinde bir şey olmuş. Diye o günüm çok iyi geçmişti. Bir kere böyle yani siyasi figür gördüğüm zaman bir heyecanlanıyorum. Yalnız hayatım siyasi figür değil ki kraliçe. Hayır mesela yani diyor. Ana kraliçe. Öyle ünlü görmenin de bir ötesinde. Kahvaltı yaptığımız yere Ali Babacan geldi. Ben böyle bir şey oldum. Bir heyecan falan böyle bir şey. Yani öyle bir siyasi figür görünce insan şey oluyor. Günü iyi geçiyor. Günü iyi geçiyor hakikaten de. O yüzden kraliçeyi görmek lazım. Ömrüne ömür katar derler. İngilizler o yüzden sarayın kapısında beklerler hep sabahtan akşama. Beklerler. İyi o zaman tamam hadi güzel bir şey yapalım kendimize çeki düzen verelim. Biz bir öğrenelim. Öğrenelim. İlk başta bir öğrenelim. Ondan yanlış sonra... yerde bu soğuk havada çocuğu bekledim ve Ali'ne göstereceğim. Tabii bak canım. Yavrum kraliçe diye. Sonra da A'dan Z'ye nerede ne yapacak onlara bakalım. Onları bir öğrenelim. Buyursunlar efendim size bir reklam potpourrisi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. kalpli insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Bu arada kraliçeyle ilgili elimize bilgiler ulaştı. Bilgileri ulaştırdık, hakikaten ulaştık bilgilere daha doğrusu. 4.30'da geliyormuş Fahir, uyduruyorsun geldi diye. Canım, herkesi önce havası geldi. Kaleyağına getiriyorsun haberi. Kadın yalnız. Asil kadın orada uyandığı zaman affedersin yani şey yapmadan kokusu buraya gelir. Bir de yani 2 saat fark var arada, 8'de gelmesi için onun yol desen 3 saat. 5'te çıkması lazım. Bizim saatim gece 3'te mi kalkacak? Bu Heathrow'dan mı geliyor? Heathrow'dan Sabiha Gökçen'e geliyormuş ucuz olsun. Öyle bir şey. Şimdi Philip'le geliyor zaten biliyorsunuz. Eşi Edinburgh Dükü'yle. Bu Philip'in yalnız çok güzel hobileri vardı adam. Yani avcı kendi adam. Krallığını kurdu neredeyse. He. Neydi hobileri ki? Pil yapar. Kulaklık. DVD. Aklına gelen her şeyi yapar. Bu Philip'in yeri diye bir şey vardı bu. Philips diye. Doğru. Çok yetenekli adam. Ya çok güzel bir şey. Sırf ona bir oda varmış. Bu arada 609 tane odası varmış ya şeyin. Neydi bu hanımefendinin saray. Köşkü? Saray. Sarayın 609. Bunlardan bir tanesi herhalde Philip'in gildir. Şimdi Ankara'ya geliyor ilk olarak bu çift. Çok değerli. Anıtkabir'e gidecekler ilk olarak. Ondan sonra Cumhurbaşkanı Gül'ün kraliçe ve eşi Onur'una vereceği akşam yemeğinde 260 kişi davetliyle bu akşam yemeği gerçekleşecek bu akşam. Çok özür dilerim, sayabilir miyiz o davetlileri? A protokolü abi. A öyle protokol. Söyleyeyim sana, hiç saymamıza gerek yok. Şöyle şuradan arkanı dön. A o protokolü dosyadan çıkar. A protokolü. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar kurulu var mı hepsi? Hayır hayatım, akalite protokolü. Bakanlar kurulunun hepsi var tabii ki. Hepsi var. Hepsi yüksek var. Yüksek yargı, yüksek komutanlar vardır. Yüksek komutanlar. Devlet erkanı. Devlet erkanı. Erkan dediğimiz. Şimdi Deniz Baykal katılmıyor bu yemeğe. Ondan sonra genel ben kurmay başkanı. Ben katılabilir miyim yerine ya? Bir gideyim şu CHP'nin binası şurası ya. Hakikaten şurası. Bence hiç çaktırma Deniz Baykal gibi böyle bir sana bir yap. Öyle çok güzel. Vazgeçtim falan diye bir gitsen mi? Sen şey yap. Bak, bak yanına ceplerine iki tane Apollo. Mı? Apollo tamam. Ricky Martin çalar. Onda stres. Bunda da biraz başka şey var. O tam abi tuttu. Hiç tipim falan benzemiyor. Tipim benzemiyor. Yok abi şans. O zaman git bir şey yap. Bir rica et. O veriyorlar der herhalde o daveti. Canım. Kimi nasıl şey veriyorlar Fahir? A protokolü diyorum sana ya. Şey desem ben bir yerde. Akalite insanız biz de. Bugün şey desem. Ne? Ben Deniz Baykal değil. Ben kim gibi gidebileceğimi buldum. Kim gibi? Önder Sav gibi. Abi. Şöyle gideceğim şey yapacağım. Tutkal alacağım. Kaşlarımı biraz böyle jöleleyip tepeye kaldırdığım zaman Sayın Başkanımız gelmedi yerine ben geldim diyerek. Ama olmaz önden ki. Önden sav olarak girebilirim yerine. Yani, tamam senin kaşlar da kuvvetli yani hakkını evet. Yemeyeyim ama olmaz. Yine anlaşılır. Anlaşılır mı? Anlarlar ablam. Anlarlar. Şimdi bir kişi daha var gitmeye. Ben Şatkan. Şatkan. Tamam Fahir dedi ben hiçbir şey demedim. Özür dilerim ben gidiyorum o zaman. Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Yaşar Büyükanıt Brüksel'de olduğu için kendisi gidemiyor. O zaman senin subay kıyafeti duruyor. Şapkan bende. Nasıl şapkan? Şapkamın sende ne işi var? En son kılık kıyafet balosunu almıştım ya. Ha. Tamam. O zaman şöyle bir şey yaparız. O takım bana göre zaten. Sen verirsin benim güzel şapkamı. Ben gene giderim aslanlar gibi. Yüksek ben, benim rütbem senden yüksek. Ben de Önder Sav kılığında şeyde mi dolaşacağım orada? Köroğlu'nda mı dolaşacağım? Pastanede poğaça mı yiyeceğim sen kraliçeyle aynı sofrada? Ya 260 kişiyi aynı anda bir masada buluşturacak şey var mı köşkte? Abi olmaz mı ya? Köşk dediğim 609 odası. Var melaminler var. Melaminleri falan almışlar. Ayrı ayrı masalar olacak. Bir de böyle Cumhurbaşkanı, Başbakanı falan hani böyle bir protokol masası gibi bir şey ne olacak. Ne abi düğün mü olacak? O şeyde de pistte de dans 260 çeker. Kişi böyle aynı masada mı oturacaklar evet, ya? Evet öyle olacak tabii ki. 130 düşün. Karşılıklı 30. Herkese 30 santim olsa 65 mi? Yok canım o kadar da olmuyor. Abi döner. 40 metre döner. Masa mı olacak yani? Döner abi. Koridorlardan böyle döner o şey. U yaparlar. U yapar. S yapar gerekirse. Böyle. O zaman neresinde oturduğun da önemli. Yuvarlak yapıyorlarmış. Doğru aslında ya. Bir kere kraliçesine şey. Yuvarlak masa şövalyelerinden. 260 orada. Kişiden biri olursun da kraliçeyi görmezsin. Konuşamazsın. Hakikaten. İşte yuvarlak olursa görürsün. Bütün gece Önder Sav'ın kaşlarına bakarak orada tavuk ye. Ne anladım ben bu işten? Yemekte kraliçe, de varmış. Ya ne kadar güzel. Mesela orada gazete haberi var. Kraliçe tacıyla katılacak yemeğe. Bu kadar havalı bir şey var mı insan? Tacı taksan mı Philip? Tak tak. Oğlum senin de tacın olsa ben hiçbir yerimden çıkarmam onu. Mesela o kraliçe buradan buraya kadar altınla, kolu böyle altın bileziklerle. Aslında öyle olsa ya, bunlar da taş maç olmasa, böyle altın komple böyle şıkır şıkır şıkır şıkır gelse. E geldi, onlar da geldi ya işte. Anıtkabir'e gittiler ya, kapşonlu yeşil purkalı adamlar. Onlar adam dediğim de devlet büyükleriydi, onlar da hatırlıyoruz. Şimdi Kraliçe 2. Elizabeth İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde doğum günü biliyorsunuz bu arada. Aa yaşasın. Ne zaman? İşte bugün yarın herhalde. Ne demek bugün yarın, olur mu koca kraliçenin doğum günü? Tabii canım, doğum günü nedeniyle de resepsiyon verilecek. Tam bundan da bahsetmiştik. Tamam ben şey yemeğe gitmiyorum, resepsiyona gideyim bari. Ben de resepsiyona gideyim. İki kişilik bir oda istiyorum. Yalnız bu arada kraliçe bereketinden bahsetsene Oktay, getirdin mi Vatan Gazetesi? Kraliçe bereketinden de bahsedeceğim de şunu bir verelim. Şimdi elçilik bahçesine bu resepsiyon sırasında meşe ağacı dikecek kraliçe. Bu senede geçen gelişinde 37 yıl önce gelmişti ya bir kere daha. O zaman da bir meşe diktiydi. O zaman zamanında elçilik bahçesine söğüt ağacı dikmiş. Ablam söğüt ağacı dikmiş, ama bu kraliçenin diktiği söğüt ağacı fırtınadan hasar görünce 2004 yılında Türkiye'ye gelen hayırsız oğlu Prens Andrew, evet, söktürmüş söğüt ağacını. Sökün lan bunu. Başka da kimse onu sökemez. Onu ananız taktı dememişler mi? Ananız taktı demişler. Demişler de. Neyi bu arada? Çapıt bağlıyorlarmış o ağacı. Söktürmüş, onun yerine akasya diktirmişti. Şimdi onu, o sökülecek, ona meşe dikilecek. Ya koca elçilikte bir tane mi nokta var ağaç dikilecek? Hayatım her ya, şey geldiğinde bir tane. Andrew geliyor, o dikiyor. Öbürü geliyor, kavak dikmişler komple. O hayırsız Andrew da onları kestirip satmış mı ne yaptıysa. Allah. Ama şey var. O, bir dakika lan, İngiliz Büyükelçiliği nerede? Nerede bilmiyorum o zaman. Şeyde işte ya, hemen köşke çıkarken sağ tarafta. Yani yukarıdan gelirken sol tarafta, şimdi artık yeni trafik düzenine göre. He. Yukarıdan şeyden Ayrancı iniyorsun ya. Evet. Kuğulu Park'ın oraya doğru Çankaya inerken. Çankaya Lisesi falan var. O sol tarafta mı? Çankaya Lisesi nerede ya? O da doğru söylüyor. Çankaya Lisesi'nin civarında, doğru. O civarda. O yani. Civarda. Başbakanlık konutunun karşısında. Ne oldu da? Ben seni bırakabilirim istiyorsan. Şimdi meşe çok asil ağaç. Ağaç hakikaten. Evet. Şimdi mesela Roman kraliçesi gelseydi o maşa diken. Allah aşkına maşa yaparım, kaşık yaparım diye. Meşe oluyor şey olunca. İngiliz olunca değil mi? Ah, ben ya o kadar özenti bir adamım ki. Şu anda meşede ben gideceğim bir yere bir meşe ekecek. Meşe hakikaten çok güzel açalım ya. Meşecilik. Meşeler ilk meşelerini kaç yıl sonra verirler? Hadi bakalım. Hadi bakalım, buyur buradan yak. Bu arada meşe... Hesabını size bırakıyorum bak. Yarın öbür gün oradan hesap edersiniz kraliçin ne zaman geldiğini. Ben size söyleyeyim, 15 sene sonra verir. Maalesef. Hayır Oktay'cığım. Bu alt üstüyü dinlerken öğrendim ben de. Ben sana söyleyeyim. Bir meşe 14 sene sonra verir. 50'ymiş. Hadi canım. 50 yıl boyunca yani daha 40 yıl, 50 yıl hiçbir şey olmadan orada yaman yaman duruyor. Bunu da kraliçe ekti ama hiç daha bir meşesini göremedik diyor. Yalnız bence o meşeyi gömer kraliçe. Gömer. Geçmişe bakarak şöyle. Bu arada meşenin... Meşe kurur kalır da kraliçeye bir şey olmaz. Anadolu'da birçok yerde ne anlama geldiğini biliyorsunuz değil mi meşenin? Ne? Toşbiş? Toşbil. Aa öyle miymiş? Tabii canım. Aa ne güzel. O zaman Filip. Filip'ten bekliyoruz. Meşe gibi maşallah. Sen kraliçe bereketini vereyim, anlat ya. Kraliçe bereketi bu arada. Çocuk bekleyen çiftlere müjde. Hakikaten bu dönem çok uygun. Çok uygun bebek sahibi olmak için. İngiltere'nin eski First Lady'sini biliyorsunuz. Eski First Lady'si derken? Tony Blair'in karısı gel. Sherry Blair. Sherry Blair. Ha. 2000 yılında 4. çocuğu Leo'yu dünyaya getirdi biliyorsunuz. Peki nasıl oldu bu Leo? Nasıl oldu? Kraliçe götürmüş. Ya çocuğu olmuyor diye bunu. Şimdi kraliçe. Kraliçe bunun karnını bir öfelemiş. Öfelerken de esnemiş hatta. Sen de demiş nazar göz var. Kraliçe bunları Balmoral Kalesi'ne çağırmış ilk başta. Ondan sonra demiş ki Cherry Blair, korumalar bizi didik didik arayacağı için utancımdan doğum kontrol haplarımı almadım. Gece de hava soğuktu. Odada her şey bir anda oluverdi. Hamile kalacağımı düşünmüyordum diye 2000 yılındaki bu olayı yalnız böyle anlatmış. Yalnız Tony Blair ne pis adammış. Hava soğuk ya. Şey dedi adam yani. Yapma Tony, saçmalama, içeride kal. Kralını tanımam Jerry. Böyle pis. Ya ben, hakikaten adam kralını tanımamış ya. Bu kadar net adam var mı ya? Veya kraliçeyi düşünerek Sherry'e mi sulandı acaba? O da yok, var. Yok o olmamıştı. Yan odada kraliçe öyle var. Öyle deme. Şimdi kalksam acaba Cherry uyanır mı? deyip sonra gözünü kapatıp orada kraliçeyi mi hayal et? Bence işte evliliklerin sağlıklı olduğunu da göstermek için biraz şey yaptı. Yan tarafta kraliçe kalıyor ya. Bu protokolde o tip şeyler çok önemlidir benim o izlediğim filmde. Odadan ses geldi. Bunda da mı protokol var? Nasıl bunda da protokol? Tabii canım protokol. Her yerde protokol var. Hayır bu sevişirken bile bu böyle yani. Sen ne zannediyorsun? Yoksa İngiliz protokolüne ve İngiliz... Bu kadar yıl boyunca durabilir miydi? Ne? Monarşi ayakta. Tabii canım. Bunlara uyulmasa. Herkes kafasına göre onunla seviş, bununla seviş. Olmaz. Sevişeceğin insanlar da bellidir eğer monarşiye dahilsen. Zaten monarşiye girdin mi çıkamazsın derler. Abi, girişler işte. Çıkış yok. Aha, çıkıyor işte bir haber daha. Hep böyle güzel haberler veremeyeceğiz. Hayat maalesef bazen de acı. Kraliçenin Türkiye'ye ziyaretiyle eş zamanlı bir haber. Charles ve Camilla maalesef boşanıyor. Hadi canım. Ya ben bunu da sonra sakladım. İşte bak döner dolaşır. Şeyin üstüne yuva kuranın yuvası olmaz derler. Ne diyorsun Fahir? Ne dedin anlamadım. İç o Diana'nın ahını aldı. Aldı. Ben sana basıyorum. Yuvayı Camilla mı? Camilla. Yalnız hakikaten kraliçe ne kadar kendisi örnek bir evlilik yaşıyor kaç yıldır. Çevresinde bir tane huzurlu bir evlilik yok. Ya. Ama o şeyler torunlar daha bir ayrılıyorlar kızlardan. Ama Filip'e bak. Filip'le de alakalı Filip, biraz da. Filip de pırlanta gibi. Edinburgh dükü yani. Dedikleri. Alacaksan dük alacaksın. Prens prens almayacaksın. Dükten alacaksın kral yapacaksın. Öyle demiş kraliçe. Ben demiş hatta aldı bu güdükten al. Eskiden ufacıkmış bu aldığında. Camilla'ya şey de vermemişler değil mi? Ünvan bile vermemişlerdi. Şuralar. Yok ya vermişler. Bir onbaşı mı yüzbaşı mı bir şey olmuş. Onbaşı Camilla. Onbaşı Camilla. Gerçi onbaşı diyoruz da kraliçe onbaşıymış. Ya, İkinci Dünya Savaşı. Ablam. Şimdi maalesef saray hakikaten çok tatsız. Aman ne tatsız bu sarayda da tadı gelmiyor. Koca sarayda da hala bunlarla uğraşıyorlar ya. Yap arka tarafa ek organik tarımını yap. Kız bakmaya giriyor o zaman. Nasıl? Ben size söyleyeyim. Böyle ben durup sağ dururken. Niye geldi? Bursa ben oradan nereye gideceğini biliyorum. Bursa'nın zaten nesi meşhur? Havlusu. Bir, çeyizini alacak da, oradan. Havlusu, şeftalisi. Havlu. Kızları da meşhurdur Bursa'nın. Bence Bursa'yı değil de oradan Balıkesir'e doğru geçecek gibi geliyor. Balıkesir'in mi kızı meşhur? Balıkesir'den. Kız alacaksan Balıkesir'den derler. Akçay'dan yazlık mı alacak? Vallahi bilmiyorum da Bursa'dan havluları alacak, bornozları, terlikleri alacak. Tamam. Oradan Balıkesir'den kızı alıp gidecekler. Hadi kısmet ya. Bursa'da hamamda kız görmeye gidiyor bence. Bursa hamamı değil midir bu işin esprisi? Hamamlarıyla da ünlü değil mi şifalı sularıyla? Orada bir tane herhalde. Sen de ekliği verdin Bursa'ya bir tane de şifa şey. Bursa ne alakası var oğlum Bursa'nın? Alakası yok yavrum. Var canım Bursa'da benim bildiğim iki tane çok güzel hamam var. Hamam var benim bildiğim. Oktay bir şehre gittiği zaman ilk ziyaret ettiği yerler hamamlar. Hamamlar. Şimdi zaten her şey olabilir çünkü hakikaten kraliçenin programı nerede kalacağı, ne giyeceği, ne yiyeceği. Mesela akşam yemeği dedik ne yenecek belli değil. Nasıl belli değil? Yani bunların hepsi gizli. Son dakikada belli oluyor. O yüzden hakikaten Bursa'ya hamama gidebilir. Ortalık karışmasın diye herkes görücüye gelmiş gibi davranmasın diye gizli gizli bakacakmış. Genç kızlara buradan, genç kızlar değil herhalde. Ben kafilelerle otobüs kaldıralım derim. Bu işte de iyi para var. Evlilik çağında genç kızları. Valla şuradan birini eğer bir şey yaparsak, bir yere güzel kapak atarsak var ya, ondan sonra şeyde sarayda fink atarız. 650 odalı saray zaten. Bir odayı da bize şey yaparlar ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'nin sponsorunun sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler bir konuğumuz olacağını söylemiştik. Atom'un genel müdürü Mustafa İhsan Kızıltaş bizimle birlikte. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi böyle genel müdür deyince insan vay vay vay koltuğu kaplamıştır falan diye düşünüyorlar. Ben de öyle düşünüyordum dün hatta sizin arkadaşlarınızla konuşurken. Ya genel müdür gelsin de bir de bu işlerden anlayan bir arkadaş da gelseydi yanında programcılıktan, oyunculuklardan bahsedelim falan diye söylemiştim. Onlar biliyor canım genel müdürümüz biliyor zaten dediler. Görünce de anladık ne demek istediklerini. Hoş geldin. Görünce derken biraz da onun görüntüsüyle ilgili şey yap da böyle insanların kafasında soru işareti kalmasın. Tam bir damat adayı ben diyebilirim buradan. Gerçekten hem genç yaşında genel müdür olmuş hem de şık ve gördüğüm kadarıyla bekar. Değil. Değil mi? Hayır. Hadi ya damat adayı olsan. Ya işte iyiler hep kapılıyorlar. Tek kötü huyu bilgisayar başında oyun başından çok kalkmıyor vakit geçiriyor diyecektim. Ama o hiç da oynamıyorum yani. Hiç oynamıyorsun. Nasıl bir genel müdürlük o? Ya şöyle aslında ben ODTÜ Teknokent'in yönetiminde genel müdür vekili olarak çalışıyorum. Ve Atom'da işte animasyon teknoloji ve oyun geliştirme merkezi bizim projelerimizden bir tanesi. Hemen şimdi bunlar Atom'un ne olduğunu animasyon teknolojileri ve oyun geliştirme merkezi. Çünkü biz Atom'un genel müdürü deyince Sinan Aygün mü gelecek diye şey yaptılar. Bir de şu anda stüdyomuzda olan, adını vermek istemediğim birisi de oyun geliştirme merkezi açılıyor deyince Atari'ci mi açacaklarmış ODTÜ'de diye bir şey söylemişti. Ben dedim onu. Onu ben dedim, buradan itiraf ediyorum. Onu da şey yapalım, ortadan kaldıralım. Oyun geliştirme bilgisayar oyunu üretmek için bir merkez. Şimdi çalışmalar nasıl başladı, hemen onu bir alalım. Hedefler nedir? Nasıl bir süreç önümüzde bizi bekliyor? Bunları bir öğrenelim. Ondan sonra biraz da oyunlar hakkında ayrıntılı konuşuruz. Şöyle söyleyeyim, biraz bayağı bir eskiye giderek başlayacağım. Biz 2005 yılında kritik kütleye ulaştığımız zaman Teknokent'teki firma sayısı anlamında daha katma değere yönelik neler yapabiliriz gibi bir çalışma başlattık ve bununla ilgili kendimize 3 tane hedef seçtik. İlk 2 hedef evlenmek. O zaman evlendik zaten hemen. İlk olarak onu yaptık. Çünkü kritik kütleye ulaşmıştık. Bayağı öyle. Evet, buyur. Şöyleydi aslında, ilk iki hedef üçüncüsünü gerçekleştirmeye yönelik hedeflerdi. İlk ikisi üniversite sanayi işbirliğini arttırmaya yönelik çalışmaları yoğunlaşmaktı. İkincisi teknoloji odaklı girişimciliği desteklemek üzerineydi. Bunların tamamı çerçevesinde de uluslararası başarılı bir teknopark olmak, teknokent olmak gibi bir hedefle başladık. Ve 2005 yılında Yeni Fikirler, Yeni İşler adı altında bir iş planı hazırlama yarışmasıyla aslında sürece başladık. Bu ilk adımdı ve daha sonra dünyadaki modelleri de inceleyerek bir ön kuluçka merkezi kurmamız gerektiği düşüncesi ortaya çıktı. Ön kuluçka merkezi de böyle sektörün narin şirketlerinin biraz palazlanması için. Şöyle aslında onunla ilgili de hemen bilgi vereyim. Şu anda bizim 92 yılından beri, ki aslında Teknokent'in ilk adımıdır, yürüttüğümüz COSCEP ile birlikte yürüttüğümüz bir kuluçka merkezimiz var. Burada yeni kurulmuş şirketler 2-3 yıl destekleniyorlar. Sonra mezun olduktan sonra da Teknokent'e geliyorlar. Bunun bir adım daha ötesine geçmek anlamında ön kuluçka merkezini tasarladık. O da şu, burada şirketler olmayacak. Buraya biz öğrencileri kabul ediyoruz. Öğrenciler burada projelerini gerçekleştirecekler. Ürün geliştirme safhasına kadar geldikten sonra off safhada şirketleşip kuluçka merkezine geçecekler. Esas amaç da sürdürülebilir, sürekli kendi şirketini yaratan bir teknokent haline gelmeyi düşündük. Şimdi ürün aşamasında bahsettiğimiz ürün nedir? Bir bilgisayar programı mıdır? Bir işletim sistemi midir? Nasıl şeylerden bahsediyoruz? Şöyle aslında biz ön kuluçka merkeziyle ilgili başka düşüncelerimiz de var. Farklı sektörlerde de hem kuluçka hem ön kuluçka merkezi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Ancak Atom diye söylediğimiz animasyon teknoloji oyun geliştirme merkezinin esas amacı animasyon, simülasyon ve oyun geliştirme üzerine çalışan çocukların olduğu, projelerin yapıldığı bir yer haline getirmek. Bunu ortaya çıkarırken de aslında yine ciddi bir değerlendirme süreci yaşadık. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi oyun sektörü dünyada çok ciddi büyük bir sektör ve hızla da büyüyen bir sektör. Hatta sinema sektöründen bile daha büyük bir sektör. Şu anda bir oyun nun hazırlanmasıyla ilgili çok ciddi bütçeler de ayrılıyor ve gelirler de tabii ona bağlı olarak çok yükselmiş durumda. Ama Türkiye'de ne yazık ki bu sektörde Türkiye'nin bir payı yok. Bunun artması gerektiğini düşündük. Onun yanında yeni neslin gelişmesinde ve onların kültürel kazanımları sürecinde oyunun çok büyük etkisi oluyor. Animasyon ve oyun bu süreçte çok etkili. Biz de kendi Türkiye'de yaratılmış, kendi kültürümüzü de içeren oyunların ve animasyonların da geliştirmesi gerektiğini düşündük. Esas düşünce buradan çıktı. Onun yanında bir de yerli şeyler üretilmeye başlandığı zaman özellikle korsanı da azaltabilecek önlemlerin alınması en azından insanların içsel olarak daha kolay yapabileceğini düşündüğümüz için bu sektöre yoğunlaşmış durumdayız. Burada ne tür projeler yapacaklar? Hemen onu da söyleyeyim. Aslında animasyon ve oyunla ilgili farklı uygulamalar yapacaklar. Burada amaç oyun geliştirmek ya da animasyonla ilgili bir ürün ortaya çıkarmak. Ama şu demek değil, bu işte biz burada hemen World of Warcraft'ı yaratacağız gibi bir düşünce de ortaya çıkmasın. Ufak ufak başlanacak. Ufak ufak başlanacak. Biraz nabızda tutulacak herhalde. Belki 10 yıl içerisinde bir ekosistem yaratılacak ve dünya ölçeğinde adı sanı duyulur firmaların yaratılması hedefleniyor ama kısa vadede 1-2 şirketin kurulması bile bizim için yeterli olacak. Şimdi isterseniz bir reklamları dinleyelim. Ondan sonra bir oyun nasıl gelişiyor? Hangi aşamalarda kimler nasıl katkıda bulunuyorlar bu işlere? Bu oyun dünyasının yıldızları kimdir, ne tip fikirler iş yapıyor, onları konuşalım. Ama önce bir reklamlar. Reklamların hemen ardından da Atom'dan Mustafa İhsan Kızıltaş bizimle birlikte. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Panorama sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Atom'un genel müdürü Mustafa İhsan Kızıltaş bizimle birlikte. Atom Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi, yerli bilgisayar oyunlarını geliştirmek, daha doğrusu bu oyunları geliştirecek firmaların önünü açmak için kurulmuş bir merkez. Kuluçka Merkezi. Kuluçka Merkezi. Kuluçka Merkezi. Ve biz aslında şimdi bu kısmı... Kuluçka kısmını atlıyoruz. Kuluçka kısmı büyük bir kitleyi ilgilendirmiyor. Onlar sonuca bakacaklar. Yarın öbür gün oynayabilecekleri, karşılarına Türkçe konuşan karakterlerin çıkabilecekleri bilgisayar oyunlarıyla buluşmayı bekliyorlar. Gerçekten de aslında şimdi bir taraftan sinema sektörüyle at başı gidiyor. Zaman zaman onun önüne geçti diyorsun. Çok doğru. Ben mesela bugün artık sitcom izleye izleye bir Şükran Günü yemeğinde sofrada nelerin olması gerektiğini ezberledim. Yani bu kültürü hakikaten içselleştirdim. Böyle şey, kızılcık şerbeti yoksa ne o da cranberry sos yoksa mesela o Şükran Günü'nde Şükran Günü demiyoruz. Evet. İtalyan ailesinde ailenin en büyüğünün evinde yapılmıyorsa o Şükran Günü'nden bir şey anlaşılmıyor. Oyun teknolojileriyle de aslında yavaş yavaş o şu anda lider olan Amerikan endüstrisi ise Amerikan hayat tarzı bir şekilde insanın kafasına işleniyor. Şimdi ilk başta şu soruyu sormak istiyorum ben. Aynı şeyi grafik anlamında gerçekleştirebilecek bir teknoloji var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk başta tabii dediğim gibi çok büyük bir oyun geliştirme fırsatınız yok. Yani işte World of Warcraft'ı, Grand Theft Auto gibi oyunları bir anda üretmeniz çok zor. Yani burada sıkıntımız nedir? Yani bunu araştırma geliştirme safhasına yatırım yapacak kadar gözü kara değil. Hani böyle şöyle söyleyeyim, mesela World of Warcraft'ın hazırlanma bütçesi 140-150 milyon dolar ve hani bunu yaptığınız zaman da bu parayı geri çıkartacaksınız gibi bir garantisi de yok. Ve buna bu kadar işte 2-3 yılınızı sadece bu oyun için ayırmanız gerekiyor. Onun yanında onun öncesinde de en az 10-15 yıllık bir birikim olması gerekiyor. Bu insan insanlar için geçer. Birikim. Yani sadece parayla olabilecek bir şey değil. Onun çok bariz bir örneğini şöyle söyleyeyim. Tabii merak ettiğim buydu. Yani mesela böyle bir hükümetin bir politikası olsa, biz bundan sonra bilgisayar teknolojisine ağırlık vereceğiz, neyse bunun parası verelim dediğimiz anda, hani bu insanların 3 yıl maaşını, araştırma şeyini, teknoloji bu işin en ufak kısmı herhalde değil mi? En iyi makineleri almak. Şöyle söyleyeyim, en iyi makineleri almak parayla ilgili olduğu için o aslında en kolay kısmı. Ama insanı satın alamıyorsunuz. O bilgi birikimini de hemen satın alamıyorsunuz. O yüzden onu bir şekilde insanlardan, o işi bilenlerden kapmanız gerekiyor. Yani onlar çünkü kendi becerilerini işte 5 yıl, 10 yıl, 2 yıl, 3 yıl neyse süreçler çerçevesinde kazanıyorlar. Bizim burada yapmayı hedeflediğimiz ise burada bu becerileri kazanmış insanlarla bizim merkeze kabul edeceğimiz öğrenciler arasında bir etkileşim yaratıp bunu olabildiğince daha kısa sürelere çekmek. Yani onun 3 yılda geliştirdiği becerisini, oradaki deneyimini bizim çocuklara aktarmasını ve 3 yıllık zamanı 3 aya indirmesini hedefliyoruz. Peki mesela merkeze kabul edilecek gruplarda aradığınız özellik ne? Yani mesela 4 kişi birleşip gelebilir mi Atom projesinde yer almak istiyorum? Tabii ki. Fikir mi olması lazım? Oyun fikri mi olması lazım? Şimdi şöyle aslında iki şekilde biz şu anda merkeze kabul sürecini gerçekleştiriyoruz. Birincisi bireysel olarak başvurabilirler. Bireysel olarak fikirleri de olabilir ama fikir olmadan da başvurabilirler. Şöyle söyleyeyim, oyunla ilgili iki ana başlıktan söz edebiliriz. Kendilerinin yetenekleri ve bilgi birikimiyle ilgili. Bir tarafı yazılım, öbür tarafı tasarım diye söyleyebiliriz ki bunların alt başlıkları var. Tasarımın içerisine müzikten görsel tarafa kadar, senaryo yazılmasına kadar şeyleri de içeren bir yapı. Diğer taraftaysa işte 3D modellemeden kodlamaya kadar yazılım içerisinde de alt başlıklar var. Şimdi bu konuda becerileri olan kişiler, aslında öğrenciler buraya lisans seviyesinde olabilir, yüksek lisans, doktora seviyesinde öğrencilerin başvurmasını hedefliyoruz. Ama grupların bir fikri olması gerekiyor. Yani grupların daha elle tutulur bir yapıda gelmesi gerekiyor. O fikir çerçevesinde oluşturulmuş bir grup olması gerekiyor. Ama hem tasarım, hem yazılım, hem fikir anlamında donanımlı olmasına gerek var mıdır? Şart mıdır? Var, çünkü yoksa bir tarafı eksik kalabilir mi? Yani hani şöyle söyleyeyim, bir tarafı eksik kalabilir. Zaten bizim merkezin işleyişinde iki etap var. Birincisi ilk 6 aylık dönemdeki eğitim ve grup oluşturma etabı. İkincisi ise oluşturulan projenin geliştirilme etabı. Bu ilk 6 ayda zaten bireysel olarak gelenlere de grup oluşturmayı hedefliyoruz. Bir proje oluşturup onların projelerini tanımlamalarını hedefliyoruz. Ama grup olarak gelenler bunu çok daha hızlı bir şekilde yapma şansına sahip olacaklar. Eksik olan tarafları da merkezdeki diğer o branştaki kişilerden tamamlama fırsatı olacaktır. Şeyi sormak istiyorum, bir iyi oyunda programlama ne kadar etkili, fikir ne kadar? Mesela ben bu oyun dünyasından uzun zamandır uzağım ama mesela Sid Meier'ın ismini biliyorum. Sid Meier programcı mıdır, yoksa böyle bir dünya yaratma, oynama, kurgulama mı diyorsun? Oyun kurgulama kısmında mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kimler yani, var mesela başka yıldızlar bu dünyada? Şöyle söyleyeyim, bir sürü yıldız var ama esas üzerinde durmak istediğim mesela bizim şu anda da ciddi destek alacağımız Crytek firmasıyla ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Crytek firması bir Alman firması olarak görünüyor. Ama kurucuları 3 tane Türk kardeş, yerli kardeşler. Onlar geçen yıl mesela oyunla ilgili kendi geliştirdikleri Crysis oyunu çerçevesinde ve CryEngine oyun motoru çerçevesinde 5 tane teknoloji ödülü aldılar. Ama şöyle söyleyeyim, şimdi oyunda işin açıkçası, ben bunu kişisel olarak söyleyeceğim, esas değerli olanın fikir olduğunu düşünüyorum. Diğer teknoloji kısmı zaten bunu bir şekilde elde etmeye yönelik ama orada da çok ciddi bir deneyim elde etmek gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, iki boyutlu hiçbir özelliği olmayan bir oyun bile çok tutabiliyor ki, çünkü arkasındaki fikir çok kuvvetli olabiliyor. Onun yanında ama hem fikri kuvvetli hem de teknolojisi kuvvetli oyunlar zaten dünya çapında şu anda bildiğimiz, herkesin de oynadığı oyunlar haline geliyor. Grafikleri falan göz boyayıcı oyunlar, şöyle bir bakılıyor da oynanmıyor sonra. Yani düşününce biz bu işe şöyle iki tane sopanın bir tane topu karşılıklı vurmasını izleyerek geldik. Ben hala oynuyorum. Oyun çok zevkli bir oyun. Ben de 3. level'a geçtim. Crysis YK. Güzel fikir olduğu hakikaten insanı şey yapıyor, kitleyip kalıyor. Bu web tabanlı oyunlar gündeminizde mi? Evet. Yani oyunla ilgili zaten şöyle söyleyeyim, bir kısıtlamamız yok. Şu anda zaten ODTÜ Teknokent'te oyun ve animasyon, simülasyon üzerine çalışan firmalarımız var. Bunlar çerçevesinde aslında onların desteğiyle de belli şeyler yapmaya çalışıyoruz ve şu anda ciddi destek veriyorlar. Bu merkeze çağırdığımız, aldığımız çocuklara, onlar da kendi deneyimlerini aktaracaklar. Kendi edindikleri bilgi birikimini aktaracaklar ve ortak proje yapmayla ilgili belki firmalarımızdan da fikir gelecek. Ya da merkeze kabul ettiğimiz çocukların fikirlerini projeleştirmesine yönelik yönlendirici destekleri de olacak. Çocuk yanında, dediğimiz kaç yaşında? Çocuk dediğimiz üniversite ya da kadardan bıyıklı bıyıklı çocuklardan bahsediyoruz. Sakalı bıyığı çıkmış adamlar. Doğru. Aslında genç kızları da kabul ediyorsunuz değil mi? Genç kızları da kabul ediyoruz. Evet. Şeyin Sandra Bullock'un bir filmi vardı bu. Kimliğini falan çalındı. Identity miydi onu hatırlamıyorum da, o filmde kızın işi bilgisayar oyunu test etmekti ve izleyen herkes, ulan işte meslek bu dünya kadar da para kazanıyor. Oyunu şu lever'ında şöyle bir problem var falan diye takılan bir kızdı. Öyle insanların olma ihtimali var mı ülkemizde de bu sektör gelişirse? Ben olduğunu düşünüyorum ama ne yazık ki o fırsatı bulamadıklarını düşünüyorum. Umarım bu merkez öyle insanların ortaya çıkmasında faydalı olacaktır. Bu arada bilgisayar oyunları, şimdi ben hani bir iki yaşında kızı olan bir insan olarak sağdan soldan habire yorumlar duyan insanlar olarak mesela şeyi duyuyorum. Televizyon çocukların konuşmasını geciktiriyor falan gibi bir yorum yapıyorlar ama bunu yapanlar ne kadar araştırmaya dayanarak konuşuyorlar bilmiyorum. Çünkü televizyon sayesinde hiç duymayacağı kadar çok konuşma duyuyor aslında bebekler ve onu taklit etmeye başlıyorlar. Ev içinde, yani normal televizyonu kapalı bir evde ne kadar konuşulduğunu insan bir düşünürse aslında böyle ev genel olarak sessiz bir yerdir. Özellikle kitap okursan falan ses çıkar ama televizyon açık olunca devamlı birileri konuşuyor. Aynı şekilde çocuk gelişimi konusunda bilgisayar oyunları olumlu mudur, olumsuz mudur diye bir düşünürsek, şimdi bir takım insanlar daha böyle konvansiyonel yaklaşanlar, çocuklar sokakta oynayıp etkileşime geçeceklerini eve kapanıyorlar diye düşünüyor olabilir ama bu galiba bizi geleceğe hazırlıyor. Bilgisayar başında yapılmayan iş kalmayacak gibi bir durum var ortada. Şöyle söyleyeyim, biraz önceki yorumunuzla ilgili benim bir arkadaşımın şu anda işte yaklaşık 20 küsür aylık bir oğlu var ve sürekli televizyon seyrediyor, konuşmuyor. Yani o anlamda o da söylüyor. Televizyonla birebir etkileşime giremediği için konuşmayla ilgili süreci geciktiriyor diye kendisi söylemişti. Ama sonuçta biraz... evde çok rahat ettiğimiz için biz de televizyonu açıyoruz ne yazık ki. Bir de erkek çocukları geç konuşur anlamda. Evet, evet. Öyle bir şey, yani öyle bir şey var. Şey de var hakikaten. Benim kızım da televizyonda bunu yapacağız mı arkadaşlar diyen Dora'ya evet diye işte cevap da veriyor. Yani biraz tabii etkileşimli programlar izlettirmek gerekiyor ama şöyle söyleyeyim, orada dengeyi tutturmak gerekiyor. Yani çocuklarımızın tabii ki dışarı çıkıp top koşturması gerekiyor, başka şeyler yapması gerekiyor, arkadaşlarıyla oynaması gerekiyor. Bu çocuklarımız ama dediğin merkeze gelecek sakallı bıyıklı çocuklarımız değil. Onların da ihtiyacı var aslında biraz. Onlar halı sahaya gidecekler. Onları sokağa çıkarmıyoruz ama. Genç kızlarımız peki? Evet. Ya illa bir genç kızın bu merkeze kabul edilmesi için sakalı bıyığı mı olması gerekiyor? Bence gerek yok. Peki buyurun devam et o zaman siz. Umarım da olmaz. Ne zaman peki bunun bir süresi doğru var? Doğru ya, koca merkezde vallahi bıyıklı bıyıklı kızların dolaşması bütün çok rahat. Bütün merkez bıyıklı olsa. Zaten bunlar tek ulan oyun diye merkezi dediniz, ben hayatımı yıktınız diye. Oyun alıyorsun içinden kıl falan çık. Ve süresi var mı? Biz ama oyunlarımızı el değmeden öteceğiz. Mustafa Bey, hakikaten yani bir şeyi şu vakte kadar, şu tarihe kadar başvurulması lazım falan gibi, yoksa açık oyunlar fal merkezi çünkü şu vakte kadar oyunumuz. Şimdi yarın oyun merkezimizin resmi açılışı yapılacak. Davetli miyiz biz de? Tabii ki, tabii. Böyle ki bekleriz. Yiyecek falan var değil mi yani? Aç var, mı gelelim yani? Saat kaçta? 17, saat 17'de yapılacak. Tamam, Teknokent Galyum Blok'ta olacak. Yani. Sonra bizi almamazlık etmesinler de Galyum Blok, Malyum Blok diyorsunuz. 3 tane zibidi gelirse almayın diye. Onu bakacağız. Bir programın sonundan sonra değerlendireceğiz. Kıyafete göre. Şöyle söyleyeyim. 30 Mayıs bizim başvurularımızla ilgili son tarihimiz. Evet, ona bir girelim. Şartız. Ben şimdi burada adresi kolay bir şekilde verelim diye şöyle bir Google'a Atom, ODTÜ falan yazdım. Dergilerden falan haberler var da siz çıkmıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, şimdi sitemizi daha yayınlamadık. Sadece başvuru bölümünü açtık. O da Metutek, metuedu.tr/atom. Onu işte akılda kalan böyle Google'dan daha kolay yoldan gitme yolumuz varsa onu bir alalım. Onu bir alabilir miyiz? Ne olur? Google'dan mesela daha kolay nasıl atom gidebiliriz? Atom başvuru diye yazarsak çıkar mesela. Şimdi ODTÜ Teknokent'e tıklasınlar. ODTÜ Teknokent, ODTÜ Teknokent, ODTÜ Teknokent tamam diye search ederlerse zaten Metutek diye bizim adresimiz çıkacak. Ondan sonra onun arkasına slash olarak atom yazarlarsa başvuru sayfası açılacak. Orayla ilgili başvuru sürecini tıkladıkları zaman onlara ID hemen ve user kod gelecek. Geliyor, evet. Sonra da merkezin başvuru süreciyle ilgili gerekli bilgileri doldurup kayıtlarını yaptıracaklar. Ben de sizin telefonunuza ulaşmak için o başvuruyu yaptım. Orada güzel şöyle bir form çıkıyor. Niyet mektubu falan var. Evet. Ondan sonra hangi alanda bize yardımcı olabilirsiniz gibi bir şeyler var. Şimdi ben üşeniyorum onu tekrar açmaya da. Burada şey yapalım. Başvuracak arkadaşlar, mesela ben oyun teknolojilerine meraklıyım. Burada da gelecek görüyorum. Bu alanda çalışmak istiyorum ama bilgisayar programı yapamıyorum diyen insanları mesela şimdi ilk benim gözüme çarpan mesela senaryo yazımı. Bu mesela senaryo yazımı dediğimiz şey gibi bir hikaye değil mi? Kılıcı birisi çaldı, gidip o kılıcı kurtaracak prensin oyununda. Bu kılıcı kim çaldı, çalarken ne yaptı falan, bunun senaryosunu yazmakta. Doğru, aynı bir film senaristi gibi oyunlarında senaryo yazarları oluyor. Ve onların da sonraki etapta tek tek işte alt kurgularının da oluşturulması gerekiyor. Yani biraz önce söylediğim gibi bir tarafı aslında yazılımla ilgili, öbür tarafı tasarımla ilgili. Yani sizin hiç yazılımla ilgili olmanıza gerek yok. Ben oyunla ilgileniyorum ama müzikleriyle ilgileneceğim de diyebilirsiniz ki öyle başvurular da geldi. Şu anda başvurularımız arasında ben senaryo yazmak istiyorum. Seni çok güzel kurgular oluşturuyorum diyenler de var. Ben oynamak istiyorum diyen var mı? Zaten ben çok güzel oynarım diye. Oynayacaklar. Yani burada geliştirilen oyunlarla kısıtlı da kalmak zorunda değil. Merkezimizin bir bölümünü de oyun oynamak için tasarladık. Boş zamanlarında hem geliştirdikleri oyunları hem başka oyunları oynayarak hem kendilerini yenilemiş olacaklar. Hem de işin açıkçası oradaki oyunların içerisine daha fazla girerek onları kendi oyunlarına yansıtma fırsatları bulacaklar. Bu arada şimdi hemen söyleyelim yani animasyonculara her zaman kapı açık herhalde. Evet. Grafik tasarımcılar tabii ki olması gerekiyor. İyi bilgisayarla haşır neşir olmayan ama mesela resmi güzel insanlar hayal gücünü kesin olması açısından gerekiyor. İşin açıkçası şöyle söyleyeyim. Şu ana kadarki başvurular üzerinden de bakabilirim. Genel bir değerlendirme olarak da yazılımla ilgili bölümü daha kolay kapatacağımızı düşünüyoruz ama görsel tarafta Türkiye'de en azından ciddi eksiklikler olduğunu görüyoruz. Şöyle söyleyeyim. Çok güzel iki boyutlu resim çizen birisi onu üç boyutlu modellemeye girdiği andan itibaren özellikle anatomiyle ilgili bilgileri eksik olduğu için onu yapmakta çok zorlanıyorlar. Evet. Hakikaten çok zorlanıyorlar. Şu anda mesela bizim Imengi diye bir firmamız var. Onlar işte oyunla ilgili şu anda çalışmalarını devam ettiriyorlar. Geçenlerde bize işte yaptıkları çalışmaları gösterdiler. İşte iki boyutlu çok güzel karakter tasarlamış mesela onların içerisindeki kişi. Sonra onu üç boyuta aktardığınız zaman hani bakıp gülüyorsunuz ya hani bunu yapan bunu mu yapmış diye. Hı hı. Ondan sonra bir sonraki işte birkaç yıl içerisinde geliştirilen modeli gösterdi. O çok güzel olmuş diyorsunuz. Ondan sonra mesela daha sonraki çok daha güzel olmuş ve çok daha düşük yer kaplayan bir şey haline gelmiş. Bir taraftan tabii ki yani görsel olarak daha kaliteli getirmeniz lazım. Öbür taraftan da oyunun daha makineyi zorlamayacak şekilde tasarlanması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim şimdi merkezde bizim Microsoft, Intel, Expert gibi firmalar da destekliyor. Onlar sadece merkezin donanım yazılımla ilgili süreçlerinde değil eğitim ve pazarlaması konusunda da ciddi destekleri olacak. Bunlar da zaten Teknopark'taki firmalar değil mi? Aslında onlar. Intel, Microsoft, Expert şu anda bizim Teknopark'ta olan firmalarımızdan değil ama olmalarıyla ilgili aslında görüşmelerimiz de devam ediyor. Yani onları da öyle buradan bir şeyde buradan da bir göz kırpmış olduk. Şimdi ben şu noktayı da söyleyeyim. Grafikle ilgilenenler, müzikle ilgilenenler senaryo yazacak. Yani şu anda mesela senarist olup da edebiyat fakültelerinden mezun olup hikaye yazan arkadaşlar bir anda kendilerini aslında bu teknoloji dünyasında gibi bulabilirler. Tabii ki. Ve kritik noktamıza gelin. Bu işte para var mı? Güzel paralar kazanır mı bu insanlar? Bilgisayar oyunları gibi böyle geleceğin sinema sektörünü sarsacak sektörde Türkiye'de bu işi yaparak bence yakın zamanda hemen kısa vadede kazanamayacaklarına eminim, öyle söyleyeyim. Kapıdan girene hemen maaşı bağlıyoruz demiyorsun tabii de. Zaten biz şöyle söyleyeyim, şu anda maaş bağlamıyoruz. Merkezde sadece biz eğitimleri sigorta yapıyorsunuz diye sor. Sigorta yapmıyoruz, kaçak çalıştırıyoruz. Kaçak çalıştırıyorsunuz, çok güzel. Ama şöyle olacak, mesela bizim iki fazdan oluşuyor. İlk bölümde daha yoğun 100 kişilik bir ekibi alacağız ve onları eğiteceğiz. Ondan sonra o birinci fazda proje geliştirmelerini isteyeceğiz, iş planlarını yazmalarını isteyeceğiz ve hangi şirketle ne tür bir işbirliği yapmaları yapmayı düşündüklerini dokümante etmelerini isteyeceğiz. Daha sonra o kişileri projeyle birlikte ikinci faza alacağız. Burada şirketlerimizin belli finansal destekleri olabilecek. Onunla ilgili Sanayi Bakanlığı'nın Santez diye bir çalışması var. Oradan belli destekler alabileceğiz. TÜBİTAK'ın ve yine Sanayi Bakanlığı'nın yeni yasa kapsamında Tekno Girişimci Fonu diye bir fonu var. Oradan ciddi fon destekleri alabileceğiz. Bir de bizim İş Melekleri Ağı diye dernek statüsünde kurduğumuz bir yapımız var. İş meleklerimiz parası olan, çok ciddi deneyimi ve network'ü olan kişilerin de bu projelere destek sağlaması gibi bir hedefimiz var. Bu kapsamda kısa vadede en azından projeyi geliştirene kadar ve şirketleşene kadar belli finansal araçlar tanımlamaya çalışıyoruz. Daha sonra şirketleştikten sonra da pazarlama sürecinde hem bizim hem diğer şirketlerimizin desteği olacak. Umarım kısa süre sonra da para yapmaya başlayacaklar ama. Yatırımcılar için peki ne diyebiliriz? Yani bu senaristler falan belki bir noktadan sonra normal paralar kazanacaklar. Yatırımcılara ne önerirsin? Bu işten geri dönüş alma şansları var mı? Kesinlikle olacaktır. Zaten aslında biz burada bu sistemi kurarken herkesin kazandığı bir model geliştirmeye çalışıyoruz. Bundan öğrencilerimiz iki yönlü fayda sağlayacak. Kimileri kendi şirketini kuracak. Kimileri bu deneyimi, bilgi birikimini elde ettikten sonra firmalarda çalışma imkanı sağlayacak. Ama özellikle belli bir aşamaya kadar zaten etkileşimle gelen projeler yatırım yapmak için çok uygun projeler haline gelecek. Buradan kurulmuş şirketler de yine yatırımcıların bir fiil yatırım yapmak için çok uygun fırsat sağlamış olacak. Vaktimiz daralıyor, şeyi de söyleyelim aslında. Vaktimiz daralıyor dedim, aslında bitti de, bir ülke içinde bu sektöre yatırım yapmak en temiz. İngiltere mesela bunu yapmış durumda. Medya sektörüyle ilgili kendilerine hedef belirlediler. Şu anda da bununla ilgili çok ciddi destekler, programlar uyguluyorlar. Ve katma değeri çok yüksek olan bu sektör muhtemelen İngiltere'nin bir 10 yıl sonra çok ciddi gelir kaynaklarından bir tanesi olacak. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Açılışta da işler yolunda gider umarız. İnşallah sizler de gelirsiniz. Hepinizi Atom'dan Atom Genel Müdürü Mustafa İhsan Kızıltaş konuğumuzdu. Oyunlar çıktıkça artık bize de bir kopya gönderirsiniz deneme amacıyla. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar radyonuzda olacak sevgili dinleyiciler. Güzel geçsin gününüzün geri kalanı. Hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay.